بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد، دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخي نشست مندلي الله تبارك وتعالى بخاص فضل وتوفيق د ملاهبة الله و د طالب د نور و مشران و دینا قزبان خبر وکړه چې دوی د رب را لګلی حدود د ملل ملحده د رضا و خوشحالی په پار نه یوازې معطل ګرځولی، بلکې هغه د خپل خواهش موافق تبدیل کړي هم دي. اوس دی نشست کې د دوی په یو بل ناولی او کرغیړن ارتکاب باندې بحث کوو، او هغه د سویډن د کفري حکومت له لورې د رب د کتاب توهین او په هغې باندې بیا د ملاهبة الله و د طالب ملیشو کلکه او طویله خاموشي ده. نو عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو، دا لکه د نیمې ورځې د لمر داسې روښانه خبره ده، او تاریخ د اسلام په دې گواهی ورکوي چې کله د اسلام د مبین دین رهبر او پیغمبر ته رب د مدینې طیبې د یو وړوکي غوندې کلي تمکین په لاس کې ورک، نو له همدې وقته یې له همدې ځایه په کفارو د حملو پلانونه طرحه کړل. په دوی چاپی وهلې، لارې ورته ونیولې، او په کلو کورونو باندې ورته تعرضونه شروع کړل. نو په طول د تاریخ کې به داسې دوه ورځې څوک پیش نه کړی شي چې په دوی داسې راغلی وي چې دوی د کفارو د جنگ او دښمنۍ نه لاس اخیستی وي، او یا یې ځانونه د دې نه ستړي او په دې ستومان ګڼلي وي، او څنګه به دوی هغه څه په ځانونو بوج ګڼلي وای چې خپل رب او معبود ورته د هغې په دوام او استمرار داسې تحریز او تیزی ورکوي چې فرمایي: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. او سستی مکه وی په تعقیبولو د دشمن کې کتا سے کڑاو غالی، نو ستاسه پشان هوی یا نستاسو دشمن هم کڑاو غالی، او تاسو له الله څخه د هغه څه تمه لري چې هغوی تمه نه لري، او الله په هر څه پوهیږي، او الله د حکمت او پوهې خاوند دی. نو د رب د دې امر او فرمان مقابل کې دوی هم د خپل رب دی او دې ته ورته جمله فرامینو ته په خوشحالی او هسکه غاړه لبیکو فرمایه. حتی که په موده د حدیبیه کې هم مونږ فکر وکړو وګورو، نو دغه وخت هم د الله نبی صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د جهاد ډګر سړېدو ته نه دی پریښی. که د مکې مشرکانو سره موقت صلح روانه وه، نو بل طرف یې د خیبر یهود د خپلو تورو او لیندو هدف ګرځولی وو. د نړۍ هر هر امپراتور ته به یې په کامل جرأت سره د دې وړوکي محدود تمکین نه خطونه استول چې اسلم تسلم، یعنی اسلام راوړه سالم به پاتې شي، او که داسې نه کوي نو مونږ ته جزیه راکړه او مونږ نه د دې په عوض کې خپل ژوند واخله، او که دې ته هم نه آماده کیږي نو بیا د اسلام تورې ته ټینګ شه او د جنگ میدان ته راکوز شه. او همدا د رب د هغه بېشماره اوامرو فرموداتو تقاضا ده چې د کفر د خاتمې په پار جهاد فرض او مستمر ګرځولی دی. خو د دې برعکس د نن مسلمانان د اسلامي نظام دعوه کوونکې ملاهبة الله او طالب ملیشو ته وګوري چې د افغانستان په شپږ لکه 25,215 مربع میله مساحت باندې د تمکین او تسلط دعوه کوي، خو کافر چې کله د خپل مخ نه د مچ شړو د پاره هم لاس اوچتوي، نو د دوی د مشر نه واخله تر کشره د ډاره لس ټوپونه وهي. دوی عجیب دجل شروع کړی دی. د آی اس آی ساتل شوي ګوډاګي صوفي هبت الله ته امیر المؤمنین او د هغه د دې وطني امارت لړپوړو چرواکو ماتحتو افرادو ته د مجاهدینو نوم او صفت استعمالوي، خو د ایمان او غیرت حال او کچه هم دومره ولیدل شوه چې دا د پسو میاشتو کې د سویډن کافر حکومت د رب د حقیقي کلام او د مسلمانانو د مقدس کتاب دوه ځله په رسمي او علني توګه توهین وکړ. د طالب ملیشو د سویډن د ډومبي شنیع ارتکاب په مقابل کې هم لکه د نورو مرتدو حکومتونو د ټویټر له لارې د دې غندنه اعلان کړه، او په سرکونو د عوامو ډلګۍ او پخلو د مرداباد چغې ووهلې. او بس دا دې نو وسو ورځې وشو چې دا ځلې بیا دوست حکومت سویډن د الله د دې مقدس کتاب توهین وکړ، او دا ځلې نو توهین د مخکې په نسبت د بیانولو هم نه دی، خو د موضوع سره د اهمیت په تړاو به بیان کو چې دوی ډومبی قرآن د خپلو ناپاکو نجسو قدمونو نه لاندې کړ، په دې د پاسه وګرځېدل، بیا یې د فوټبال په شان په لغتو په پښو باندې واهه، او د هغې نه بعد یې ورباندې د خنزیر ګنده او نجسه پلیته غوښه کېښوده، او له هغې بعد یې بیا اور ور واچولو: انا لله و انا الیه راجعون. مونږ الحمدلله په دې دړمبۍ ورځې نه خبرداریو چې دغه وطني طالب ملیشه یقینا د اسلام نه وتلی دي. دوی اوس د اسلام او د اسلامي تقدسات او شعائرو پر ځای او بدل د کفر او د کفري شعائرو دفاع او ساتنه شروع کړې ده. خو دلته چې دې لیکنه کې دا کومې ګیلې او تمې د دوی څخه ذکر کوو، دا صرف په دې چې ناخبره او بې علمه مسلمانان کوم چې د دوی په ظاهري دعوي او لباس دوکه شوي تر څو ښه وپوهېږي چې د طالبانو امارت هم د نورو مرتدو حکومتونو غوندې یو مرتد حکومت دی چې په ضرر او خطر کې اسلام او مسلمانانو ته د نورو حکومتونو نه په نسبت زیات لیدل کیږي. نو مسلمانان دې دلته زموږ دې سو خبرو کې ښه سوچ کړي چې د یو اسلامي نظام او د هغې د رهبر او د هغې د مجاهدینو حال او صفت هم داوي دا څنګه چې طالبان دي او دا څه چې کوي، ځکه دوی چې د سویډن د کفري حکومت د دې کار مقابل کې کومه جوابي کار روایي وکړه، هغه دا د ستاسو مخې ته به عرض کوسه. دوی اعلامیه په دې نوم خپره کړه چې د امارت اسلامي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په سویډن کې د یو لیبرال افراطي لخوا د قران کریم د نسخې سوځولو د بیان د ازادۍ په پلمه د سویډني چارواکو لخوا داسې کار ته اجازه او امنیت ورکول په کلکو ټکو غندي. سبحان الله، موږ د امارت نه پوښتنه کوو دا کلک ټکي مو څه دي چې تاسو پې د سویډن غندنه کوئ؟ د دې وضاحت زر وکړئ، ځکه د الله کتاب د کفارو د پښونه لاندې پروت دی. فوټبال کیږي، د خینزیر ګنده او نجسه غوښه ورباندې ښودل کیږي او بیا په اور باندې سوځیږي. خو د نړۍ په مخ یو اسلامي نظام او د هغې امیر المؤمنین صرف د ټویټر یو ټوټه کاغذ باندې لیکلې دغه اعلامیه باندې بس نه کوي؟ آیا د قرآن حق هم دومره دی؟ آیا دا سویډن د ناټو غړی نه دی؟ او د ناټو سره تاسو د صلح د تړون دعوه نه کوئ؟ نو آیا اوس هم ستاسو صلح نه ماتیږي؟ عجیبه لا ده چې ناولی صلیبي امریکا هم د سویډن نه په دې کار خپل حمایت اعلان کړ، ځکه دغه سویډن د ناټو مهم غړی دی. نو د طالبانو د صلح د دعوی موافق گویا سویډن او امریکې مشترک دا کار وکړو. خو د دې هر څه باوجود دې تش په نوم اسلامي امارت د بایډن د حمایت بیخي هیڅ یادونه هم ونه کړه، او د چا خبره ځان یې قربانې داسې ړونو کوڼ کړه چې گویا نه یې څه لیدلي او نه یې څه اورېدلي دي. د دجال دې شاګردانو د عامو مسلمانانو په سترګو کې د شګو د اچولو ډېر مضمون کوششونه جاری کړي دي. د کفارو سره د دوستۍ کچه دومره لوړه ده چې د رب پروا نشته، د رسول صلی الله علیه وسلم پروا نشته، خو چې کفار خفه نشي، ځکه چې د دوی په دوستۍ لاسته راوړو باندې دوی 40 کاله قرباني ورکړې ده. د دین لږه موده مخکې واقعه ده چې د امارت الا اسلامي بل خوږ دوست او عقیدوي هم مشرب هندوستان هم د نبی صلی الله علیه وسلم ښکاره توهین او بې ادبي وکړه. نو د طالب د دعوی موافق د عامو مسلمانانو غالبا سنا ستمه پیدا شوه چې اوس به نو د دې په عوض کې د هندي کفارو وینې وبیول شي، امارت به لښکرې مجهز کړي او په هندوستان به حمله وکړي، ځکه چې طالب د نړۍ د 240 ملکونو ماتونکي د اسلامي نظام او لوی تمکین او فوج خاوند دی. خو د تعجب وړ دا چې هغه معامله هم په یو ټویټر حل او فصل شوه، او بیا فورا دوه ورځې بعد د ملا عمر زوی ملا یعقوب باتور د هند سره د تلویزیون له لارې مرکه لرله، پر ځای د دې چې د دې مرکې نه انکار کړی وی او یې هم په دې مرکه کې کم نه کم په ترخه لهجه یو اسې د درواغو اختار خو ورکړی وای. خو دې باتور د نبی صلی الله علیه وسلم د عرض او ناموس د تحفظ پر ځای د خپل وطني امارت او د هند کافر او مشرک حکومت ترمنځ ډیپلوماټیکو تعلقات او دوستانه خوږو ته ترجیح ورکړه، او خپل تاغوتی سرتیری د هندو مشرکانو په مطالبه د هغوی نه د مزید تاغوتی نظام زده کړې په پار هندوستان ته د استولو هم پریکړه وکړه، او د هند کافر او مشرک حکومت د شرما بې شرمې دغه بې شرم او کفري کړنه یې داسې هېره کړه لکه د سره چې داسې څه واقع شوي نه وي. او افسوس چې د ده د دې مرکې او د هندي بې شرمې فاحشې د ګستاخۍ تر منځه هفته هم نه وه پوره شوې. د کوم یو نه ګیله وکړو؟ کوم مشر دی چې د کفارو سره ملاقات ته د خواهش خېټه نه پړسیږي؟ دا د څو ورځې مخکې د دوی بل خوږ دوست انګلستان برطانیه هم خپل نماینده دوی ته راواسته، او د اسلام په سر کومه کومه سودا وشوه تفصیل نه کوو، هغه خبرې هر چا ته معلومې دي. خو هسې تاسو د دې ځان ته اسلامي امارت ویونکو د خارجه وزیر مرتد امیر خان متعقد خوشحالی دا اظهار هم لګوګوري چې سی ویل دي ټویټر شایع او ټویټر کې لیکي برطانیا باید په غټ زړه جرأتمندانه ډول سره تعامل تر وړاندې شي. دا د امارت الا اسلامي د وزارت خارجه هغه فریاد سوال او زاری دي چې د برطانیا انګلیس کافر لعین له حکومت کړی دي. سبحان الله، دا کوم تعامل دی چې طالبان د انګلیس له حکومت غواړي؟ آیا یو اسلامي او شرعي نظام د داسې کافر نه د تعامل داسې مطالبه کولی شي چې د رب د سوزیدلي کتاب لوګي لا اوسم په خاوره کې تاوی را تاویږي؟ پرون د دې برطانیې سره تحالف کوونکی سویډن د قرآن سره څه ونه کړل؟ دا نه صرف د سویډن بلکې دا د ځمکې په مخ د جمله کفارو کړنه حسابیږي. د ځمکې د مخ هر کافر د دې ذمه دار او مجرم دی. د رب را لېږلي شریعت کې دا د دوی ټولو جرم حسابیږي. چې یو ترې نه هم مستثنا نه دی، چې دغه بحث ان شاء الله په وروستو بیانونو کې ذکر کوو. خو دلته د امارت وطني د تعامل دی لیواله خواهش باندې لږ تذکره کول مناسب ګڼو. د امارت وطني په دې ټویټ کې دا خبره چې په غټ زړه او جرأتمندانه تعامل سره راوړاندې شي، د دې به څه معنا وي؟ نو مسلمانان که په دې کې لږ سوچ وکړي، نو همدا به ورته ښکاره شي چې د دې مطلب دا دی چې دا غم مه کوئ، اې د نړۍ کفارو، چې تاسو کله د قرآن او کله د نبی صلی الله علیه وسلم د عزت جنازې وباسئ، مونږ باندې د اسلامي دولت او د هغوی د مجاهدینو ګمان مه کوئ. مونږ نه چې ګوره ډار ونه کوي، مونږ ګوره په قطعي ډول دا هیر کړي چې تاسو په شام او عراق، لیبیا او خراسان کې په اسلام او مسلمانانو څه څه ونه کړل او څه فعلاً کوئ لګیا یې او څه به آینده وکئ. مونږ دا له سره نه یادوو چې په میلیونونو مسلمانان مو په ایغور کې د کوم شکنجې او د برداشت نه د وتلي تعذیب سره مخ کړي دي. مونږ ګوره دا هم نه یادوو چې په بورما او هندوستان کې مو د اسلام اهل د څه سره مخ کړی دی. بس مړه مونږ دا هم هیر کړ چې پرون مو خپله د مونږ څنګه جامې ویستې وې. بس خوف او یره رانه چې ګوره نوره ونه کوي، زمونږ در سره پپی ده. ګوره قسم بالله مونږ او تاسو اوس یو ملت ګرځېدلی یو، بس یو زړه غټ کې جرأت وکړي او د اسلام په سر مزید سودا ته رامخته شي. هو که قسم وکم حانس به نشم چې بل مطلب یې نه دی بغیر له دینه چې کوم مونږ واضح کړ، دا د دنیا شهرت ریاست وطن او دبدبې په مینه کې غرق شوي مرتد طالبان صرف مسلمانانو ته ځانونه نیغ نیغ کوي، هغوی ته مخې ته ځانونه د باتورانو په صفت ورپېژني او ځانونه نران نران کوي، چې هغې کې هم الحمدلله د دوی حقیقت هر عام او خاص ته معلوم شوی دی. نور نو چې څومره څوک د الله او د هغه د دین کتاب او رسول سرسخت دشمنان او سرکښي کوونکي وي، دومره دوی د هغوی احترام کوونکي، ساتونکي او دفاع کوونکي دي. الغرض عزتمندو، د نړۍ دی اسلامي حکومت او دی اتلوالو قهرمانانو چې ځانونه د 23 ملکونو ماتونکي ګڼي، د کفارو د قران سره د دې شنیع ارتکاب او د اسلام او مسلمانانو و دې اتفاقي تقدس او شعيري باندې د حمله او گزار جواب صرف یو کاغذي ټویټ باندې کافي وګاڼه. نو اوس یو سوال چې کول دې مقام کې واجب دی، وغه دا چې دغه امارت په دې ټویټر اسلامي ګرځي، دغه صوفي هبت الله په دې ټویټ امیر المؤمنین ګرځي او دغه طالبان په دې ټویټ مجاهدین ګرځي، نو بیا راشي لکه دغه ډول ټویټ بلکې د دینه په سختو الفاظو د نسواراو نه هم واوري. د یورپ مشهور چرچ پوپ فرانسیس د هغه ټویټ هم وګوري، هغه د سویډن دغه عمل ډیر په سختو ټکو غندلې دی. دا ډول په پاکستان کې د نسواراو تنظیم هم د سویډن دغه عمل وغانده. دغه ټویټونه د دواړو نصرانیانو ډلو دا پرې نیټ کې موجود دي، تاسو ټول وګورئ. خپله د پاکستان مرتد حکومت هم د دې کار غندنه وکړه. د ایران هغه رافضي صفوي حکومت چې همیش د قرآن د توهین اعتقاد په سینه کې ساتي، هغوی هم د سویډن خلاف ټویټ شایع کړ. د عراق مرتد حکومت خلا آن د سویډن په سفارتخانه مظاهره کوونکو ته د حمله امر هم وکړ. نور خلا پریده د طالب ملیشی د لومبی معنوي پلار ولادیمیر پوتین هم د سویډن د دې کار د غندنې په پار اعلان خپور کړ چې په روسیا کې د قرآن بې ادبي جرم دی او داسې کوونکي به د سزا سره مخ شي. نو د پیدا شوي سوال نه به یو جواب په دې دوه جواب کې ضرور یو، هغه دا چې کدا امارت په دې ټویټ اسلامي ګرځي، مشر امیر المؤمنین او عسکر مجاهدین ګرځي، نو بیا دې د دې نورو نشر شوو ټویټونو خاوندان هم مسلمانانو نظامونه دي ورته اسلامي وګڼل شي، او که داسې نه وي او یقیني هم نه دي، نو بیا دویم جواب بیخي درست دی، هغه دا چې دا امارت اسلامي نه بلکې د دې نورو کفري او مرتدو دولتونو غوندې یو مرتد دولت دی چې د امارت اسلامي پر ځای حق لري چې امارت ټویټري ورته ویل شي، ځکه چې دوی هم لکه د نورو کفري او مرتدو دولتونو غوندې د هر شخړې د اواري او حل دپاره د ټویټر دغه بزدلانه طریقه او لاره غوره کړې ده. ځکه دا د جمله کفري ملتونو اتفاقي اصل دی چې که هر څومره مصیبت او حادثه لویه ولی نه وي، بستوره به په پوخ کې وي، دا به قطعا نه راوباسي. دلته به د اسمانونو د رب حکم دغه شان د پخونه لاندې کیږي او د پاسه به ورباندې ودرېدل کېدی شي، لکه څنګه چې سویډن د الله کتاب او هندوستان د نبی صلی الله علیه وسلم عزت د پخونه لاندې کړ. ما ته د ملا عمر د زوی باتور ملا یعقوب هغه خبر رایاده شو چې کله هغه د یو سوال په جواب کې چې طلوع تلویزیون کې تشوی او ویل چې زموږ ور ټولو ته پیغام دادی چې افغانستان د افغانستان اوسنی نظام بلکې د افغانستان ټولو لز د هیچ چا سره جنگ جنجال ستونزې مشکلات او د اړیکو خرابول نه غواړي. خو واورې عزتمندو، د په دې خبره کې ښه سوچ وکړي او دا اومنه چې دوی کفري طاغوتي قوانین ټول منلي دي او په هغې ایمان راوړی دی. په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي. د ده د دې خبرې نه دا مطلب صفا معلوم شو چې که نړۍ هر څه کول مونږ ورسره ستونزه نه خرابوو، نو نن چې دوی د نړۍ په دې دومره لویو جرمونو دا کوم دوستانه طرز ټویټر یې شایع کوي، نو دا ځکه چې دوی تعلقات او ستونزې خرابول نه غواړي. دا خو الله دی چې د کفارو سره د ستونزو په خرابوالي امر کړی دی او د هغوی سره د تعلقاتو په تریخوالي امر کړی دی. د هغوی سره په قتال، د هغوی په وژنه، د هغوی د مال په غنیمت کولو، د هغوی د ښځو په وینځه کولو او د هغوی د سړو په غلامولو یې امر کړی دی. نو د امارت الله اسلامي د دې سره څه کار؟ د دې اتلانو په نیز خو دغه کار د ستونزو خرابول دي چې دوی قطعا نه د دې طرفدار او نه د دې منلو ته تیار دي. بس د دوی همدا یو آواز دی چې مشکل نشته. قرآن دی یو سل ځله ور واخلي، هغه دی یو زر ځله د پښو نه لاندې شي، یو لاک ځله خو د فوټبال شي، خو دوی او د دوی دغه اسلامي نظام چا سره خپلې ستونزې خرابول نه غواړي. نو مسلمانو لستې فکر وکړي چې که په دې ټویټ د قرآن دفاع کیږي، تپوس کیږي او دای د انتقام غچ ګڼل کیږي، نو بیا مولا هیبت الله او دغه امارت یوازې د سوزیدلي قرآن غچ او انتقام واغیسته، او که د پاکستان شهباز شریف او د هغه جمهوري مرتد حکومت هم، او که دارنګي د ایران رافیزي صفوي مرتد حکومت هم، او که دارنګي د عراق مقتدا صدر او د هغه مرتد حکومت هم، دارنګي مولا هیبت الله او دغه امارت یوازې د سوزیدلي قرآن غچ او انتقام واغیسته، که د یورپ نصراني پوپ راهب هم مولا هیبت الله دغه د امارت صرف یوازې د سوزیدلي قرآن غچ او انتقام واغیست، او که د پاکستان د کافر و نصرانیانو تنظیم هم مولا هیبت الله دغه د امارت صرف یوازې د سوزیدلي قرآن غچ او انتقام واغیست، او که نه د صلیبي روسیې اصلي کافر پوتین هم. اخر د دوی ترمنځ په قرآن زیات دردیدونکي او زیات جړیدونکي کوم یو شو؟ د قرآن زیات دفاع کوونکي او د دې زیات انتقام اخیستونکي کوم یو شو؟ لمر به د مغرب نه راپورته شي، خو څوک به داسې مور راوړی پیدا نه شي چې هغه د الله د شریعت څخه داسې و اشاره پیش کړی شي چې په دې مذکوره مرتد و کفارو کې یو هم د قرآن دفاع کوونکي او یا هم انتقام اخیستونکي ثابت کی. ځکه دغه یاد ټول حاکمان او د دوی حکومتونه هغه کفري او مرتد نظامونه دي چې د ملل ملحده قانون او مادو ته له پخوانه د الله په دین قانون او مادو باندې غوروالی او ترجیح، فضیلت او اولیت ورکړی دی. او دا خدا سه کاره خبرې دي چې فکر نکوم چې څوک پکې د شک او تردد ښکارو ګرځي، ځکه که د مولا هیبت الله دغه امارت کې یقیني اسلامي او شرعي امارت وای، وطني او ټویټري امارت نه وای، نو دوی به هم د اسلامي دولت او خلافت غوندې کفارو کې د رنګ، قوم او وطن په لحاظ سره دغه تقسیم نه کولی، بلکې د الله رب کریم د امر او حکم مطابق به د هر ځای او هر دین کافر، بلکې د الله رب کریم د امر او حکم مطابق به د هر ځای او د هر دین د کافر او مقابل کې جهاد ته ادامه ور وای. د شرقي کافر په جرم کې به غربي کافر هم ملګری ګڼلې، د اصلي لری کافر نه مخکې به مرتد او نزدې کافر د توري تیغ ته را مخته کولې. عجیبه ده، سویډنی کافر مجرم ګڼي او چینایي کافر، برطانوي کافر، امریکایي کافر، روسي او رافیزي کافر دا ورته وطن کې سری سترګې ګرځي، د دوی استقبالونه کوي، د هغوی اکرامونه کوي، د هغوی دفاعګانې کوي. که هغوی دلته شراب راوړل او خوړلې، نو دوی به د خپلې غلامۍ حق ادا کوي او د هغوی امنیت به تأمینوي، او که ضرورت ورته پیش شي نو ځانونه به هم ترېنه په دې پار قربانوي. او دا دی نوې خو مو واورېده چې ملا کبیر مرتد او متاقي مرتد ورنه د ځانونو سره د اسلام په سر په دې سودا کې د مزید زړورتیا او جرأت پارونه هم وکړه. دا خو چې کله نه امارت وطني د ملل ملحده په دین او قانون ایمان راوړی، نو له هغې ورځې نه دا په الله او د هغه په دین او قانون کافر ګرځېدلی دی. نو ځکه یې د خپلو مسلکي او عقیدوي ورونو د ستونزمن ارتکاب مقابل کې تورې ته د ټویټر پوخ ور اغوستی دی، ځکه دا هغه ډیپلوماتیک لاره او وسیله ده چې د نړۍ جمله کفري دولتونو خپله کلمه ګرځولې ده چې حتی الوسع هم دا لار به دوی اختیاروي. ها که نور ورڅخه بیخي لاره ورکه شي، نو له هغې بعد به بیا توره راخلي، خو هغه هم د همیش دپاره نه، بس چې د دوی د دین او قانون موافق دو جانبه ملي منافع وساتل شي. نور دوی خپله توره د هر سنګر او ممبر نه صرف د اسلام مقابل کې لوڅه او تیره ساتلې ده، چې انشاء الله تعالی د سنگر او منبر دواړو لارو نه سخت شرمیدلې، شکست خوړلې او را روانې ورځې په نصیب ډېرې ترخی دي انشاء الله تعالی. وما ذلک علی الله بعزیز. دغه ډول که د مولا هیبت الله دا امارت وطني او ټویټري امارت نه وای، نو دوی چې د کومې صلح دعوه د کومو کفارو سره کوي، نو د سویډن کفري دولت هم په هغه کې شامل دی. خو دوی بیخي د دې یادونه ونه کړه چې د سویډن دا کار خو د صلح ښکاره نقض دی، خو دوی به نو څنګه دا کار نقض وبلي؟ ځکه چې دا به هله او هغه وخت د صلح نقض ګڼلی شي چې صلح خو واقع شوی وای کنه، او حال دا چې دوی دا کار صلح نه بلکې کفر ته سرټیټي او ذلیله تسلیمي ده. وجه دا ده چې صلح موقت وي، او د دوی صلح کې تر ننه د دې وضاحت ونه لیدل شو چې دا تر کوم وخته ده. دویم دا چې صلح د یو معین کافر سره وي، خو د دوی صلح د نړۍ د جمله کفارو سره ده، ځکه د هیڅ کافر سره دوی تعلقات خرابول نه غواړي. نو دا کوم شریعت دی؟ کوم نبی ته راغلی دی؟ درېمه خبر دا ده چې صلح نقض لري، چې که هر جانب د دې ارتکاب وکړي صلح به ماته اعلانېږي، خو د دوی صلح د فولاد په تخته لیکل شوی قطعا ماتېږي نه. ملا یعقوب بار بار چیغې وهلې چې زموږ هوایي حریم اشغال دی. ملا شهاب دلاوري چې د قانونو مشهور غل دی، هغه په خپله خوله وایي چې د دوی سره صلح کوونکو دوستانو د دې صلحې 2500 نقص کړی دی، خو امارت ټویټري دغه صلح ماته نه ده اعلان کړی. نو مسلمانان دې لږ د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیبی صلح هم وګوري چې موده یې هم معلومه وه، د کوم کافر سره چې شوی وه هغه کافر هم معلومه، او مادی هم معلومه وي، چې صرف د دې جانبینو د متحالفینو نه د یو نه په بل باندې حمله واقع شوه، نو نبی صلی الله علیه وسلم له هماغه ساعت نه صلح ماته اعلان کا او فورا د دې ارتکاب د انتقام دپاره د حملې تیاری شروع کړ. خو امارت ټویټري لا چاقو ساتلی دی، په دې فکر که د دې نه سخت راشي نو بیا به ترې کار اخلي. لا حول ولا قوه الا بالله. هسې مسلمان ته به د نبی صلی الله علیه وسلم د توهین نه نور سخت گزار او د غم او درد نه ډک مصیبت او آفت بل کوم وي. هندوستان هم داسې وکړل، خو امارت د ټویټر نه کار واخیسته. یو مسلمان ته به د هغه د رب د حقیقي کلام او د مقدس کتاب نه بل څه زیات د احترام او اکرام قابل وي. بل به څه ورته د دې نه قیمتي وي، بل به څه ورته د دې نه اهم او ضروري وي چې دا ورته دښمن د پښونه لاندې کوي، د فوټبال غوندې په لت وهي او بیا پې د خینځیر غوښه ږدي او بیا اور ورچوي او سوځوي، او دا د دې په مقابل کې د داسې دښمن نه د لا مزید تعامل ته د راوړاندې کېدو په پار د جرأت او زړورتیا مطالبې کوي. د هغوی سره د مزید دوستانه تعلقاتو د دائمي برقرار ساتلو خواهش او ارمانونه دي کوي، او د رب را لېږلي قتالي او جهادي د عزت طریقه پریدي او کفري او شیطاني ایجاد کرده دغه ټویټري د بېغیرتۍ او بېپتۍ لار دې غوره کوي او بیا د دعوه د مسلمانۍ او د اسلامي نظام کوي. نو دا به کوم د عقل او ایمان دښمن وي چې داسې څوک مسلمان او دغه نظام اسلامي وګڼي؟ دې متعلق باقي خبره به انشاء الله تعالی پر روان نشست کې بیان کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین.